Weet je nog wat Napster was? En muziek illegaal en stiekem met elkaar uitwisselen en dan vooral niet aan de buren vertellen wat je aan het doen bent. Madonna die is dus heel boos geweest op Napster, want door het platform lekte een groot gedeelte van haar album uit. Dus met man en macht probeerde ze het offline te halen. Maar eigenlijk was het beste wat er kon overkomen. Want de hype rond haar gelekte album kon niet groter en zo scoorde ze weer een stapel met hits. Illegaal of niet. Hits zoals deze. Dit is Music. Thank you. 90s and zeros hits. 90s and zeros hits. Inspiratie van je nodig. Ik zoek je favoriete 90s en zero's liedjes in een bepaalde categorie. Daar ga ik zo meteen op terugkomen. En je hoort ook Beyoncé. En je weet pas dat je wat hebt neergezet als je een eigen munt hebt. Ja, dat is de Spice Girls deze week overkomen. Omdat het 30 jaar geleden is dat ze hun eerste single uitbrachten, vond de Royal Mint in de UK het een mooi moment om er dan ook echt een te slaan. Er zijn er bijna 15.000 van gemaakt. Speciale uitgaven die je kan kopen. Ja, ik ben dan altijd benieuwd of dat je er dan toch opeens in één keer misschien wel eentje in je portemonnee tegenkomt. Omdat iemand op een onbewaakt moment toch een kop koffie met die munt heeft afgerekend. Of een treinkaartje of zo. Ja, kan zomaar gebeuren. Het zou zonde zijn. Spice Girls nu. Q-Music Nights and Zeros met Say You'll Be There. Last time that we had this conversation. Me and baby, you're en Zero's hits. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Een battle organiseren tussen twee liedjes. Het zijn er wel twee liedjes vanavond tussen de, uit de 90s en de Zero's. Dus het gaat tussen de 90s en de Zero's. Ik dacht, misschien is het leuk om dat in een bepaalde categorie te doen. Dus ik heb hier een computer naast me staan. Daar ga ik een grote slinger aan geven. En als het goed is, komt er een categorie uit de... Als het eruit komt... Categorie vanavond is... Hij doet er lang over, maar daar is... De categorie vanavond is keihard meezingen. Dat is leuk. Keihard meezingen. Oké, laat maar weten in de Q-Music app. Stuur me je favoriete 90s of Zero track door. In de categorie keihard meezingen. Misschien zit hij dan zometeen in de battle. En deze krijg je sowieso. In a circle. En sweat. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Ja, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Inruil kriebels. Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.

a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on. Daarna, ik zeg tijd voor een battle. Ik geef je twee liedjes en de vraag is, welke van de twee gaat het worden? Welke wil je het allerliefste horen? Eén liedje uit de 90's en eentje uit de Zero's. Categorie die net uit de computer kwam. Keihard meezingen. Thanks aan iedereen die een suggestie heeft gedaan in de Q-Music app. Alles wordt gelezen, gezien en in overweging genomen. En over de Q-Music app. Als je die nu opent, daar kan je ook meteen stemmen op de poll die ik heb klaargezet. Of je brult zo meteen in het microfoontje wat je wilt horen. Dat mag ook gewoon. Het zijn twee liedjes die echt mijlenver uit elkaar liggen. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. De 90's komt vanavond van Michelle de Brakel. Die wil graag Robbie Williams. En let me entertain you. En de Zero's. Rob Meester kwam met Gebroeders Co. Een toeter op mijn waterscooter. En mijn vraag is, wat wil je nou het allerliefste horen? Welke moet het worden? Stuur maar een berichtje of klik op de poll in de Q-Music app. Die ga ik nu starten. En er komen heel veel stemmen binnen voor Robbie Williams. Dus als je Gebroeders Co. wil, dan moet je echt snel zijn. Battle te organiseren tussen die twee waanzinnige decennia. Een battle tussen de 90's en eentje tussen de zero's. De keuze zijn bepaald door twee Q-luisteraars vanavond. En je kon in de Q-Music app kiezen uit de volgende twee liedjes. De 90's kwam vanavond van Michel de Brakel. Die kwam met Robbie Williams en Let Me Entertain You. En de zero's Rob Meester. Toeter op een water, toeter waarmee toeter. Gebroeders Co, een toeter op mijn waterscooter. Dankjewel als je hebt geklikt op de poll. Of misschien heb je al een berichtje gestuurd of wat ingesproken. Jaden van Dol uit Oosterhessel die zegt... ik heb een tuut op mijn waterscooter. Michelle Melkens uit Breda die wil graag Gebroeders Co. En dan kwamen ook nog twee audioberichtjes binnen. Ja, ik wil toeter op mijn waterscooter. Zo'n foute feesthit. Ja. Heerlijk. Gebroeders Co. Adjo. Ja, adjo. Maar met 54% van de stemmen heeft toch echt Roy Williams gewonnen? I want your ugly, I want your disease, I want your everything. Talent in de tent. Oh, ja, en hoor. Ik mag er ook zijn. Het is er tijd voor. Hey Kane, alles goed? Met mij zeker, met jou ook. Jazeker. Jij hebt een vraag aan iedereen thuis, ja, waar je op bent. Nou ja, thuis of in de auto of ja, wherever you are. Ik ben benieuwd waarom je nog wakker bent, want het is al bijna 12 uur. Dus ik zou het leuk vinden, want ik mag straks na 12 de knopjes gaan bedienen. Ja. En ik ben toch altijd wel benieuwd, wat doen de mensen aan de andere kant van de radio? Dus als je luistert, stuur even een audioberichtje. Spreek even wat in via de Q-Music app, waarin je zegt... Hey Kane, ik ben nog wakker, omdat... Ik ben Tonke Dracht aan het lezen. Tonke Dracht, zo, daar zeg je me wat. Ja, oké, Brief van de Koning ben ik aan het lezen. Koning, dat zou ik dan inspreken. Dat, en ik ben zo. Natuurlijk naar jou aan het luisteren. Ja, ja, oké, maar dat mag je weglaten, want dat is dan, dat spreekt redelijk voor zich als je het stuurt. Dus bijvoorbeeld, ik ben Tonke Dracht aan het lezen... of ik ben onderweg terug van een concert. Wat dan ik ook. Ik heb gedart. Ja. Of ik ben nog lekker aan pils in de kroeg. Laat het weten. Somber aan het luisteren. Mensen ook inspreken. Die gaat Kane zo draaien, toch? Zeker. Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten, het gras fris groen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Nu, alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond, 2 plus 1 gratis. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/samsung. Combineer je de Samsung S26...